الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلامی بھائی، فقیہ ابو الفضل سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے کہ ایک بزرگ اپنی منزل کی طرف کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، شیطان پیچھے ہو لیا، طرح طرح سے وساوس ڈالنے لگا، بہکانے لگا۔ وہ بزرگ عزم و ہمت اور استقلال کا پہاڑ تھے، نہ ہی نہیں، آپ ایک پہاڑ کے قریب بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ شیطان نے اوپر سے بہت بڑا پتھر اس بزرگ کی طرف لڑکا دیا، پتھر لڑکتا ہوا آ رہا تھا اور اس اللہ کے بندے کو دیکھیے کہ ڈرے نہیں، اللہ اللہ کرتے رہے اور ذکر اللہ کی برکت سے وہ پتھر دوسری طرف لڑک کر گر گئے۔ پھر نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھی تھی اور شیطان آ کر سجدے کی جگہ منہ کھول کر سانپ کی شکل میں بیٹھ گیا۔ آپ پھر بھی نہیں گئے، سانپ کے منہ میں سجدہ کر لیا، شیطان ہٹ گیا، سجدہ ہو گیا۔ اس طرح بہت کوشش کی شیطان نے آپ کو بھڑکانے کی، بہکانے کی۔ وہ اللہ والے جو تھے وہ واقعی اللہ والے تھے، وہ اللہ والے تھے، بندے نہیں تھے۔ آخر کار شیطان ہار گیا، اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، واقعی آپ عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ہٹ، دفاع تجھ سے اور میں دوستی کروں، تو میرا دوست ہو نہیں سکتا۔ پروردگار نے فرما دیا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو جس کو اللہ دشمن بنا ہے وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا میں بہت آپ سے متاثر ہوا ہوں، میں آپ کو چند وہ باتیں بتاتا ہوں جن کے ذریعے میں لوگوں کو پھانس لیتا ہوں اور بہکا دیتا ہوں۔ پہلا میرا داؤ بخل، میں بخل کے ذریعے لوگوں کو پھانس لیتا ہوں۔ میں جب وہ بخل پر آمادہ ہوتے ہیں تو وہ خوب دنیا جمع کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، رات دن وہ دنیا جمع کرتے ہیں، ان کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، ایک ہی دھن ہوتی ہے، ایک دکان سے دو دکانیں کیسے ہو، میری تنخواہ کب بڑھے، میری رینک کب بڑھے، میرا گریڈ کب بڑھے، وہ دنیا ہی کے مطلب چکر میں رات دن متفکر ہوتے ہیں۔ جب یہ دعا بھی کراتے کسی بزرگ سے تو یہی کہتے ہیں روزی میں برکت ہو جائے، کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ میرا تنخواہ بڑھ جائے، میرا گریڈ بڑھ جائے، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ تو جو دنیا میں بالکل منہمک ہو جاتا ہے جس کو میں بخل میں ڈال دیتا ہوں، اور واقعی یہ بار کامیاب ترین بار ہے۔ میں تو بارہا کہتا رہتا ہوں کہ مجھے دن میں کئی ملتے ہیں جو روزی میں برکت مانگتے ہیں، ایمان میں برکت کا کوئی سوال نہیں کرتا، ایمان کی حفاظت کی فکر کسی کو نہیں، صاحب کام دھندے میں دل نہیں لگتا، یہ ہر ایک کہتا ہے نماز میں دل نہیں لگتا، اس کا تعویذ شاید تو مانگے، آپ کو تو پتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ شیطان نے بخل کے ذریعے واقعی ہم سب کو مطلب یہ کہیں کا نہیں چھوڑا، سب نے اس پہ تقریباً بخل ڈال دیا۔ دوسرا میرا بار حسد، حسد کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، اور شیطان کہتا ہے کہ جب میں حسد ڈال دیتا ہوں کسی میں تو ایسا ولی کہ جو اپنی کرامات سے مردے تک زندہ کرنے لگے، جب اسے میں حسد میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو چاروں خانے چت کر دیتا ہوں، اس کی ولایت وغیرہ سب ختم، خراب ہو۔ نشہ، تیسرا ہتھیار نشہ، جب کسی کو نشے میں مبتلا کر دیتا ہوں، نشہ کرنے والے غور سے سنو، جب میں کسی کو نشے میں مبتلا کر دیتا ہوں نا تو اس کا جس طرح بکری کا کان پکڑ کے چلایا جاتا ہے، میں اس میرے پکے دوست نشہ کرنے والے کا کان پکڑ لیتا ہوں اور جیسا چاہتا ہوں کھینچ کے چلاتا ہوں۔ دیکھیں نشہ کرنے والے کو نہ ماں کا ہو چکا ہے، نہ بہن کا ہو چکا ہے، پیتا کم ہے ادھم زیادہ مچاتا ہے، نشہ جو کرتا ہے تو بارہ لے کے جو نشہ کرتا ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، لوگ اگر سلوٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کی بدمعاشی سے، آپ کے لچاپن سے ڈر کے کرتے ہوں گے، ورنہ عزت نشہ کرنے والے کی دل میں کسی کو نہیں ہوتی، وہ ذلیل ہوتا ہے، چہرے سے نور اڑ جاتا ہے۔ اور بڑی خرابیاں آپ کو پتا ہے جو بےچارے اس میں پھنس جاتے ہیں, وہ نکلنا چاہتے ہیں تو بھی ان کے لیے نکلنا بھی بڑا دشوار ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوسی کی ضرورت نہیں. یہاں آیا کرو انشاءاللہ, جب آقا کی محبت کا نشہ چڑھ جائے گا سارے نشے اتر جائیں گے انشاءاللہ. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے الحمدللہ. اچھا ایک اور اختیار شیطان نے بتایا, غصہ, غصے کے ذریعے بھی میں اچھے خاصے کو اپنا مطلب گرویدہ بنا لیتا ہوں اور اس سے جو چاہتا ہوں کام لے لیتا ہوں. جب کسی کو غصہ آتا ہے تو میں اچھل کر اس کے دماغ میں گھس جاتا ہوں, اور جس طرح بچے گیند کو اچھالتے اس طرح غصے والے کو میں اچھالتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا جب غصہ آتا ہے کر کے واپسی نے چڑھاتا ہے, یہ اچھلتا ہے, جا گڑ رہا ہے, بولنا کچھ چاہتا ہے, منہ سے نکلتا کچھ ہے. آپ نے غصے والوں کو دیکھا ہوگا, یہ برتن جو آیا دیوار سے مارا, یہ اسپیکر ادھر پھینکا, اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا, اگر زیادہ ہی بے رکوں گا تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے. میں ایسے ہی کہتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی گسیلا بھائی بیٹھا ہے تو وہ سوچے کہ میں کیسا کارٹون لگتا ہوں غصے میں, کہ اس کی فلم اتار دی جائے جب وہ اپنے آپ کو مار رہا ہو, دیوار سے ٹکرا رہا ہو, پھر اس کو جب یہ پرسکون ہو اور موڈ میں ہو تو اس کو اس کی فلم دکھا دی جائے. پھر آئی نہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے, کہتے ہیں برا تو لگے گا لیکن واقعی ایک بار برا تو لگے گا, لیکن اس کے مطلب ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ میں ایسا کارٹون لگتا ہوں. اچھا خاصا سمجھدار آدمی ہوگا تو غصہ جب بندے کو آتا ہے تو شیطان اچھل کر دماغ میں آ جاتا ہے اور اس کے اس سے اس طرح کھیلتا ہے جیسے بچے گیم کھیلتے, خوب اچھلتا, خوب اچھل, خوب اچھل, خوش ہوتا ہے. اور غصے میں کسی کو مار دے وہ کہے گا تو دے گالی وہ تیرے تو مارے, پھر دائیں دائیں چل بھی جاتی ہے غصے میں, خنجر اور چاقو باہر آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. تو مہاراج یہ کہ غصے پر کنٹرول کرو گے تو میرا اس بار انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان آج کا بنا ہوا ہے. دیکھیں غلط فہمی بہت ہے لوگوں کو, وہ سمجھتے ہیں شیطان فرشتہ ہے, شیطان فرشتہ نہیں, شیطان معلم الملکوت تھا اپنے علم و عمل کی بنیاد پر, لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تو یہ اتنا بڑا علامہ, بڑا علامہ تھا اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے لعنتی الی یوم الدین کہہ کر کہ تیرے گلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توپ اس کو مطلب بھگا دیا, انکا رجیم, تو ہماری بارگاہ سے مردود ہے, رندا ہوا ہے, نکال دیا. تمہارا یہ کہ شیطان کی طرف سے غصہ, اور شیطان جن ہے فرشتہ نہیں, آپ کی پیدائش. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ کا بنا ہوا ہے, زیادہ آگ جو ہے وہ پانی سے بجھتی ہے, تو تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لو, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. غصہ ہے کھڑا ہے تو لیٹ جائے زمین سے چپٹ جائے غصہ, ایک ابھی پہ غصہ ہے تو خاموش ہو جاؤ. واقعی یہ بڑا کامیاب غصہ روکنے کا طریقہ, غصہ آ جائے کر کے تو ایک دم آپ خاموش رہیں, آپ بولوں گے تو گالی نکلے گی, بددعا نکلے گی اور بات نکلے گی, اگلے کو غصہ آئے گا, آپ ایک گالی دو گے وہ سات پشتوں کو سنائے گا اگر تلی ہوا تو, پھر وہ آپ کو مارے گا, آپ کا غصہ آپ کو پٹوا دے گا, شیطان تالیاں بجائے گا. تو غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ, سکو نعرہ چپ, بس ہوٹ آپ نے سی لیے غصہ ختم انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھو کہ میں شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہوں انشاءاللہ اس طرح بھی غصہ دور ہوگا. تو یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ نہ کھا, جب حق گایا ہو رہا ہو, حق یعنی اسلام کی حدود توڑی جا رہی ہو وہاں غصہ آنا چاہیے, لیکن وہاں نہیں آتا. اگر بیٹا ایک دن اسکول نہ جائے تو غصہ آتا ہے, ایک نہیں دو سب پر ساتھ کر کے غصہ آ جاتا, سن لیجیے. آج تو نوکری پر نہیں جاتا, شاد کر کے دو چمبے رکھ دیے دو چار, اور جب نماز توڑ دی اس نے, قضا کر دی نماز, فجر کی نماز میں سویا رہا تو ڈیڈی کو غصہ نہیں آتا, یہ غصے کا موقع ہے, تاکہ تجھے ناشتہ نہیں ملے گا, تمہیں نماز نہیں پڑی, آئیں کر لے ناشتہ, دیکھتا ہوں کیسے کرتا ہے. پھر وہ زہر کے لیے شرافت سے اذان سے پہلے چلا جائے گا, بھوک لگے گی, بھوک ساری بیماریوں میں ڈالی, بھوک اتنی بڑی سزا, آپ بچوں کو مارتے ہوں گے پیٹتے ہوں گے, بچے زیادہ شرارت کریں نا اس کو بند کر دے اور اس کو دو ٹائم کھانا مت دے آپ, یہ مر نہیں جائیں گے بھوکے, یعنی انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائیں گے. آپ دیکھیں بھوک ہر ایک کو درست کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا, عقل, تو اس سے فرمایا اے عقل تو کون اور میں کون؟ اس نے عرض کی یا اللہ میں کمزور ضعیفہ بندی عاجز بندی اور تو معبود. نفس کو پیدا کیا, نفس نے پوچھا کہ تو کون اور میں کون؟ نفس اکڑ فون, آپ کو پتا یہ غصہ وغیرہ یہ سارے نفس کی مطلب یہ دیکھیں یہ شرارتیں. تو نفس نے اکڑ فون کا مظاہرہ کیا یا اللہ میں تو میں جتنے میں کرتے ہیں نا اپنے قصے سناتے رہتے ہیں اپنے کارنامے میں واہ واہ کرانے کے لیے وہ سوچ لے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. 100 سال تک جہنم کی آگ میں نفس کو جلایا, 100 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا, پھر اس کو نکالا, پھر پوچھا اے نفس بتا تو کون میں کون؟ پھر اس نے کہا کہ میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو 100 سال بھوکا رکھا, بھوکا. پھر بتایا کہ اے نفس بتا تو کون میں کون؟ تب اس نے عجزی سے کہا کہ یا اللہ میں بندہ تو معبود. بھوک نے مسئلہ حل کر دیا, تو یہ کیا نہیں ہو جائے اتنی بات سمجھ جائے میری بات. آپ دیوانے ضرور بنے لیکن ہوشیار دیوانے بنے, شیطان کے چکر میں دیوانے نہیں آتے, ایسے سیارے بنے کہ اس کے چکر میں نہ آئے. ورنہ جو زیادہ سیارے ہوتے ہیں نا جس کو ایک اور آدام کہتے ہیں وہ شیطان کے چکر میں زیادہ ہے, تو آپ پورے سیارے بنے. اور دیوانے ایسے کہ آقا کے دیوانے, اور ایسے سیارے کہ آقا کی ہر بات سمجھ میں آتی جائے, سنتیں نافذ ہوتی چلی جائے, ایسے دیوانے اور ایسے سیارے بن جائے. تو میرے پیارے صحیح بھائیوں میں کر رہا تھا کہ شیطان نے 4 بار بتایا, بخل, اصل لفظ بخل, حسد, نشا, غصہ. ہم یہ کہ اپنے ضمیر کو دیکھیں, اپنے آپ کو ٹٹو لیں, اپنا محاسبہ کریں کہ مجھ میں حسد ہے یا نہیں, تو سمجھ آ جائے کیا حسد ہے. یعنی کہ واقعی میں نے بہت اس پر غور کیا تو بڑا مشکل ہے کہ اس سے کوئی بچ جائے, بہت مشکل. یعنی کہ عوام کو عوام خواص کا بھی اس مرض سے بچنا مشکل. اور یہ مرض صرف میں تیار کر رہا ہوں کتابیں پڑھ کر چلا نہیں جاتا, اس مرض کو دور کرنے کے لیے صحبتیں چاہیے. یہ ایک مرض نہیں, یہ باطن کا ایک بے شمار امراض میں سے ایک, بے شمار مرض سے جو صرف مطالعہ کرنے سے کتاب پڑھ لینے سے نہیں چلے گا, بلکہ اس کے لیے واقعی اہل دل کی صحبت بہت ضروری ہوتی ہے. کہ جو واقعی اہل دل ہو اور کامل, اس کی صحبت سے, اس کی نظر فیض اثر سے یہ مرض مطلب کافی حد تک جا سکتا ہے. ورنہ یعنی کہ عوام اور خواص اس میں آپ سمجھ جائے کوئی نہیں بچ. اگر میں مقرر ہوں تو دوسرے مقرر کو میں دیکھ کر اس کی صلاحیت تسلیم نہیں کروں گا. میں جو مقرر ہوں میں خوش الہانی سے نعت پڑھتا ہوں, دوسرا جو وجلان نعت خان ہے تو میرا منہ پڑ جائے, اور کوئی اس کی اگر تعریف کر دے تو میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں. اور میری تعریف نہیں, اس کی تعریف, اس کی آواز اچھی, انہیں کہ رنج ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک امر فطری نفسیاتی مطلب امر, لیکن انسان کو بٹھا لینا کہ واقعی اس سے لے کے اب حسد کی صورت پہنچ جائے کہ بس اب خواہش ہو کہ اس کی ذلت ہو, اس کی رسوائی ہو, لوگ اس کی تعریف نہ کریں یا اس کی آواز خراب ہو جائے. خوش الہان جو ہے وہ دوسرے خوش الہان کے بارے میں اس کی آواز خراب ہو جائے تاکہ لوگ میری طرف توجہ کریں اور مجھے زیادہ سنیں. تو اس طرح کی حسد آپ ہر فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں کوئی بھی, یعنی کہ ایک جو ہے اگر وہ مطلب اپنے اندر کچھ مطلب صلاحیتیں پاتا ہے تو دوسرا اگر ایسی ہی صلاحیتیں رکھتا ہے تو اس کے بارے میں وہ خوش نہیں ہو سکتا. یعنی کہ پرانے بزرگوں نے لکھ دیا ہے اخلاق الصالحین میں حضرت نے اس قدر یہ حسد مطلب عام ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں, اور اس کی ہلاکت خیزیاں ہوئے ہوئے یہ ہلاکت. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا ڈالتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. نیکیاں جل کر راکھ ہونے لگتی ہیں, لیکن یہ حسد کی آگ ہمارے اندر بھڑکتی رہتی جائے. اس کو کس طرح مطلب ہم دور کریں؟ اس حسد کو دیکھیے, دنیا کا سب سے پہلا خون آپ کو پتا ہے کب ہوا تھا؟ سب سے پہلا قتل حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کے دو فرزندوں کا یہ واقعہ ہے کہ قابیل میں حابیل کو قتل کیا. اور کیوں قتل کیا؟ اس کی مطلب وجہ ہے حسد. کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان سے کون واقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کون واقف؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر بار حمل میں دو بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. یہ سننے کا واقعہ ہے معلومات کا, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو ایک حمل کے لڑکے سے دوسرے حمل کی لڑکی کا نکاح ہوتا تھا, اور اسی طرح اگلے حمل کی لڑکی سے آئندہ حمل کا جو لڑکا ہوتا تھا اس کا نکاح ہوتا تھا. بھائی بہن کا نکاح جائز تھا اس وقت, اب حرام ہے. اب کوئی حلال مانے تو کافر ہو جائے, کیونکہ وہ شریعت ساریت منسوخ ہے. اگر سے آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا, اب کوئی جائز کہے تو کافر ہو جائے, کہ قرآن میں سختی سے منع کر بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اب قصہ یہ ہوا کہ حضرت حوا کے دو حمل کے لڑکے تھے اور لڑکیاں تھیں, حابیل اور اس کی بہن ایک حمل میں تھے, قابیل اور اس کی بہن دوسرے حمل میں تھے. تو قابیل کے ساتھ اگلے حمل کی لڑکی کا بیاہ مطلب منعقد ہونا تھا, اور اسی طرح حابیل سے دوسرے حمل کی لڑکی کا نکاح ہونا تھا. قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی, کیونکہ قابیل کے ساتھ جو اس کی جڑواں بہن تھی وہ زیادہ حسین تھی اگلے حمل والی لڑکی سے. تو وہ حسد کی آگ میں جل گیا کہ واہ, میری جو سات بہن ہے وہ حابیل کے اس میں چلے جائے اسد میں, اور اس کی جو بہن ہے جو اتنی شکل میں اچھی بھی نہیں وہ میرے نکاح میں نہیں. قابیل قابل دونوں خاص کو شروع. تو ایسے مطلب انہیں نکات لکھ بھی لیا کہ میں تو عرض کرتا رہتا ہوں, آپ میری مانتے نہیں ہیں, آپ کو اتنے نادان تھوڑی ہے. اسکول اور کالج میں ڈنڈا ہوگا نا, پھر مطلب انہیں کاپی لے کر آپ بیٹھتے ہوں گے, ورنہ یہ دین کی سنتوں کی باتیں لکھنے کہاں بیٹھ گیا. جو میرے پرانے دوست ہیں ان کو کہہ رہا ہوں ناراض نہیں ہوں, کیونکہ ہم لوگ جو سیکھتے ہیں. تو ڈائری ہونی چاہیے, میں چار چار ڈائریاں جیب میں رکھتا ہوں, یقین نہیں ہے تو میرے جیب میں دیکھ لے چار ڈائریاں ہیں. ایک یہ نا, ایسی تین ڈائریاں ہوں, بہت میرے بیان کے نکات لکھے ہوئے میں لکھتا رہتا ہوں. اتنا آپ کا نہیں چاہتا, اعتراف کرنے میں مارش کیا میرا آپ کا بالکل کمزور ہے. اسیان سے نسیان ہوتا, اسیان سے گناہ کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے تو آپ کا بھی ان شاء اللہ صحیح ہو جائے. دوبارہ پیارے سائی بھائیوں, میں کر رہا تھا کہ حسد جو ہے یہ بہت خطرناک. دیکھیے قرآن عظیم میں بھی بنا مانگی گئی, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, سورہ فلق کی آخری آیت, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. انہیں پناہ مانگی جا رہی ہے, پناہ مانگو. انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ پناہ مانگو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, حاسد کے شر سے, حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. ایک نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا, حسد ہی کا تو یہ نتیجہ تھا. اس نے جادو کر دیا, جادو نے اپنا اثر دکھایا. دیکھیے لوگ کہتے ہیں صاحب مجھ پر جادو اثر نہیں کر سکتا, ایسے ہی باتیں ٹونے ٹوٹکے کی اس میں کسی بات. قرآن سے ثابت ہے جادو کا وجود, قرآن سے ثابت ہے, انکار نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر بھی نہ جادو کرائے تھے, سب نے رسیاں پھینک دی, قرآن میں ذکر نہیں پڑھاتے, سب نے رسیاں پھینک دی, وہ سانپ بن کر ادھر ادھر پھرنے لگے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا, بہت بڑا عصا بن گیا اور سارے سانپ کو نکل گئے, ہے نا جادو کا. تو صحت کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے. تو اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی جادو ہوا, تفسیروں میں جادو ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے اثر سے بچانے کے لیے سبب, اللہ تعالیٰ خالق اسماء, اس نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی, ان کو معوذتین, کسی کو نظر لگ جائے جادو ہو جائے, بچہ سوتا نہ ہو, چوٹ پڑتا ہو, بچہ روتا رہتا ہو, تو اس طرح کے یعنی کہ بچوں کے لیے نظر لگ جاتی ہو, نظر لگ چکی ہو, تو یہی محبتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین بار پڑھ لیں, اول آخر سورہ شریف پڑھ لیں اور بچے کو دم کر دیں. اللہ نے چاہ تو نظر کا اثر جاتا رہے گا, جادو ہے تو انشاءاللہ وہ اتر جائے گا اللہ نے چاہ. تو وہ مطلب ہے کہ سورتیں نازل ہوئی فلق اور ناس, ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں. تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے تو ایک ایک گرہ کھلتی رہی. جب فلق اور ناس پوری آپ نے تلاوت فرما لی تو جادو کے اثر سے آپ چھوڑ لیں. جیسے لوگ کرتے ہیں, ارے میرا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا, بڑی بدماشی کرتے ہیں, اور بدماشوں کو تو اکثر دیکھا کمزور لوگ مار دیتے ہیں, صرف وہ پڑے ہوتے ہیں بےچارے. تو مطلب یہ کہ میں نہیں ہے, انا نہیں, میں جو بکری میں کرتی ہے, آپ کو پتا ہے وہ قصاب کی چھری کے نیچے آئی جاتی ہے. تو میں نہ کیجیے, آج سے کیجیے کہ سب کچھ ممکن ہے, کوئی مار بھی سکتا ہے, کوئی گولی بھی چلا سکتا ہے, کوئی کاٹ بھی سکتا ہے, کوئی جادو بھی کر سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, سب ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آ سکتے ہیں ہمیں, اور عاجزی نصیب فرمائے. تکبر ایج اور اکڑ یہ نہیں چلتی. اکڑنے والا جب پٹائی ہوتی ہے تو زیادہ لگا ہوتا ہے, چوٹ جسم کی کم لگتی ہے, دل کی چوٹ زیادہ لگتی ہے کہ یار میں اتنا اکڑتا تھا, اب میری عزت کا کیا ہوگا, لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں. ایسے تکڑے تکڑے لوگوں کو بعض اوقات سوکھے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ایسا مارتے ہیں کہ دیکھ لیتا ہوں. یہ مار دھاڑ اچھی نہیں, لیکن میرے شیر کو سوا سو روتا ہے. کوئی اکڑنا اور تکبر کرنا اچھا نہیں. جیسے کسی بزرگ کا کول ایک صاحب اکڑے ہوئے جا رہے تھے, نوجوان یوں اکڑ کر جا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ وہ اکڑنے والے تیرے پیٹ میں پاخانہ بھرا ہوا, کیا کر ڈالا سارا گن تیرے پیٹ میں, اس کو اکڑ رہا. تو یہ اکڑنا اچھا نہیں, اللہ کو پسند آج بھی پسند. تو آج بھی اچھی اپنی اوقات پر انسان غور کرے کہ میں کیا ہوں, میں کیا بھولوں اور کیا اثر. آج بھی اللہ تعالیٰ کو آج بھی پسند ہے. من تواضع للہ فقد رفع اللہ, کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو بہرحال پیارے صاحب بھائیوں, حسد کا تکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے. کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ, اس کا ایک مصاحب تھا ندیم. یہ ندیم نام ہوتا ہے ندیم, ندیم مانے مصاحب, درباری, صحبت میں رہنے والا. تو ایک بادشاہ کا ندیم تھا, صحبت میں رہنے والا تھا بیچارا. وہ بڑا نیک آدمی تھا اور اکثر و بیشتر بادشاہ کو نصیحتیں کیا کرتا تھا. اور سادہ سا بادشاہ, اس سے بہت خوش تھا, بہت محبت کرتا تھا. عام طور پر یہ خاص کر یہ نصیحت ضرور کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کا بدلہ دو, برائی کرنے والے کے ساتھ برائی مت کرو, کہ برائی کرنے والا آخر کار اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جاتا ہے, کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے. یہ قول خاص کر جو بولتا تھا. اب ظاہر ہے کہ نسل حسد کسی کی اچھائی دیکھ کر کوئی رہ نہیں سکتا. ایک مطلب تھا ایسے ہی, مطلب کڑیل, وہ بہت کڑتا تھا, بہت حسد کرتا ہے, بادشاہ اس کو اتنا چاہتا ہے, حالانکہ وہ امیر تھا اور مجھے اتنا نہیں چاہتا. تو وہ مطلب میں لیکن چال سوچتا رہا کسی طرح اس مقرب بارگاہ کو میں نیچا دکھاؤں. آخر شیطان نے تجویز دے دی. یہ جتنی بھی تخریب کاری کی تجویزیں ہوتی ہیں ذہن میں آتا کہ یہ کر دو, اس طرح مارو, یوں گالی نکالو, یوں کر دو, یوں جوا کھیلو, یہ اب گاؤں چلاؤ, شراب پیو, ہیروئن پیو, ادھر سے سستی ملے گی, ادھر سے مہنگی ملے گی, جیب اس طرح کاٹو, بڑی معاملوں کی جیب کرنے والوں. تو یہ ساری تجاویز جو شیطان دیتا ہے, شیطان دل میں القا کرتا ہے اس طرح کرو, ذہن میں بات ڈالتا ہے. وہ شیطان نے اس کے دل میں القا کیا, اس کے ذہن میں بات ڈال دی, بڑا خوش ہو گیا, باہر آئی, دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس بولا اور بولا, علی چاہ یہ جو ہے نا پھلا جس کو آپ بہت چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ آپ اب بادشاہ کے منہ سے تو بڑی بدبو خارج ہوتی ہے. اچھا اس کا ثبوت کیا؟ کہا آپ جب آئے آپ کے پاس کل تو آپ دیکھ لینا, آپ کی توجہ نہیں ہوگی, وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا, ناک پر ہاتھ رکھ لے گا, سمجھ جانا. اچھا اتنی نفرت کرتا ہے مجھ سے, یہ کنائس کی بات ہے. اب دوسری طرف وہ ہنسی, کیونکہ وہ اگلا تو بےچارا بولا بولا سیدھا سادہ نیک آدمی تھا, اس سے ملا بہت پیار سے, بولا آج تو میں آپ کی خدمت کروں گا, میرے غریب خانے پر چلیے. بولا بالا میں چل پڑا, بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے کچھ دیر سے اس کو وہ مطلب دعوت اس نے کی اور یہ چلا گیا. اس کو خوب کچا لہسن کھلایا کباب میں, اور کہتے ہیں نا وہ کچی پیاز, کچی پیاز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھائی. کچی پیاز, کچا لہسن, کچی مولی, یہ منہ میں بدبو کرتی, اور یہ کچی پیاز وغیرہ جن سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے مسجد میں کھا کر آنا تو ناجائز ہے, کہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. البتہ ویسے ہی کچی پیاز ناجائز نہیں, کھا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ عشق یہی ہے کہ آقا کو ناپسند بنا, مرضی آپ کی, مگر شرم جائز ہے, ناجائز مت سمجھنا. مرنا یہ پوری بات نہیں سمجھے, ادھر ادھر گھومتے رہتے نا تو بس ہاں الیاس قادری نے کچی پیاز کھانے کو منع کیا. میں جو بات کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹی بات منسوخ کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا دے. الامان تو عمل نظیم کو تو ویسے احتیاط کرنی چاہیے جب تک یقین نہ ہو کہ یہ سرکار کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ کہہ دیں کہ منقول ہے, یعنی کہ منقول ہے, نقل کیا گیا ہے, تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے. حدیث ہے تو بھی صحیح, تو حرج نہیں ہے. حدیث نہیں ہے تو آپ کی بچت ہوگی. آپ نے منقول کا سرکار کا ارشاد نہیں کہا. ہر بھائی مبلغ ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں آپ بندے وہ انی بنا ہوا ہے میری طرف سے پہنچا دو بچے وہ ایک ہی آیت ہو. تبلیغ میں نے پہنچا, مبلغ میں نے پہنچانے والا. تو بہرحال پیارے سارے بھائیوں میں کر رہا تھا کہ انہوں نے خوب اس کو کچا لہسن چرا دیا. جب کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے قریب پہنچا تو چونکہ اس کو بادشاہ سے بڑی محبت تھی, کچا لہسن کھانے کی اس کو احساس تھا کہ میں نے کھایا تو بدبو آتی ہے اس میں کچی پیاز کچا لہسن کھائیں تو آپ کو تجربہ نہ ہو تو کسی کو کھلا کر اس کے منہ کے قریب آپ منہ لے جانا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پیاز کیوں میرے آتا نہیں کھاتے تھے. کچی پیاز اتنی بدبو ہوتی ہے کوئی کھا کر آتا ہے نا, صحیح بات ہے مجھے تجربہ ہے, کوئی کھا کر آتا نا قریب مول کر آتا فوراً پتا چل جائے بڑا عجیب سی بدبو ہوتی ہے. تو اس نے غریب نے یہ سوچ کر کہ بادشاہ سلامت کو میرے منہ کی بدبو سے تکلیف پہنچے گی تو بادشاہ نے قریب پہنچا تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا. اب وہ حسد کی بات تھی اس نے کہہ دی تھی تو بولا اچھا اچھا اس نے ناک پر رومال رکھا ہے, اب منہ پر رکھیں گے تو ناک بھی ڈھک جاتی ہے نا تو یہ اس طرح کوئی صحیح بات ہے. اس نے صحیح کہا واقعی میرے منہ سے بدبو کا اس کو مطلب لے کے وہ گمان ہے. ٹھیک بادشاہ نے ایک تحریر لکھی. بادشاہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ کسی کو انعام سے نوازنا ہوتا تھا, خلعت دینی ہوتی تھی تو اس کے لیے تحریر روانہ کرتا تھا. تو اب پہلی بار اس نے قتل کی تحریر لکھی, اس کو نہیں بتایا اور اس کو پتا تھا خلعت کی تحریر ہوتی ہے, نہ اس کو بتایا تم نے ہاتھ کیوں رکھا. بس بادشاہ غصہ آ گیا تھا. اب وہ تو پہلے بادشاہ ویسے ہوتے تھے جس سے راضی ہوتے تھے اس کو راج پاٹ دے دیتے, جس سے ناراض ہوتے اس کی گردن اڑا دیتے. تو بادشاہ نے وہ تحریر لکھی کہ فلاں کے پاس چلا جا, اس کو لکھا کہ حامل رکا ہاضا جیسے ہی تمہارے پاس آئے اس کی گردن اڑا دو اور اس کی کھال میں بھوس بھر کے میرے پاس دے. لکھ دی تحریر, اس کو کور میں ڈال کر پکڑا دی. وہ سب جا کے مجھے خدمت مل رہی ہے, سیدھا آدمی تو بھائی لگا واقعی آج بادشاہ زیادہ ہی خوش ہے اور آج اپنے کو خدمت مل رہی ہے, لیکن اس کو پتا نہیں تھا اندر کیا لکھا ہوا, نہ اندر کسی کا نام لکھا رہا. آنے والے کو حامل نے رکا آنا رکا لے کر آ رہا ہے اس کو کاٹ دو. اب جب یہ باہر نکلا تو دیکھیں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی حاضر اس کو مل گیا. اس کے چہرے میں خوشی کے آثار دیکھے وہ سمجھا مجھے انعام مل رہا ہے. تو اس حاضر نے کہا کہ کیا بات ہے, بولا آج تو بادشاہ زیادہ ہی مجھ پر خوش ہے, یہ دیکھ مجھے خلعت مل رہی ہے تحریر میں, مجھے قبر پہ ایک مور بند دکھا. اس کو بھی پتا تھا وہ امیر تھا, کہا واقعی ہے تو یہ انعام نامہ خلعت ملے گی. تو اس کے منہ میں پانی بھرا ہے, اس نے حاصل نے اس کو منت ہی کیا تو اللہ والا آدمی تو کیا کرے گا انعام کو, تو میرے بڑے دے یار وہ واقعی اللہ والا بتا چل یار تو راضی ہو جائے تو خوش اپن خوش. اب یہ جھومتا جھامتا جا کر اس کو دیا بادشاہ کے خاص جو مقرر تھے ان خط پہنچا. خط جب اس نے کھولا بلایا جلاد کو پکڑ لے اس کو. ارے اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ نے انعام مل جائے. بولا نہیں اس میں دیکھ یہ لکھا ہے کہ جو یہ پرچی لے کر آ رہا ہے اس کی گردن لا اور اس کی کھال میں خوش بھرو. تو ہم تو صاحب ارے بادشاہ سے پوچھو, میں تو خاص آدمی ہوں, تو خاص ہو یا عام ہوں مگر ہمیں تو یوں کم ہے. اس کی اڑائی گردن اور اس کی کھال میں بھرا بھوسا, یہ سچا واقعہ ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کیا, تو بڑے طرح کے ہوتے تھے واقعات. باہر یہ کہ بھوسا بھر دیا. دوسری طرف جب دوسرے دن وہی شخص, وہ اللہ والا اس کو کچھ پتا ہی نہیں چل جانا, وہ بادشاہ کے پاس پہنچا, دعا سلام ہوئی تو بادشاہ کا بکا رہی ہے, تو یہاں کیسے خیریت؟ بولا انہوں نے پرچہ کیا کیا تجھے جو میں نے رکا لکھا تھا؟ بولا حضور وہ خلط نامہ جو آپ نے عنایت فرمایا تھا تو وہ پلا کو میں نے رات میں مل گیا, اسے محنت دیکھی تو میں نے اس کو دے دیا. بادشاہ چندے میں پڑ گیا, بولا ارے کیا تو میرا گھر کو گیا. پھر بادشاہ کو حیرت تو ہوئی, بولا کہ آخر چکر کیا تم بتا, تیرے بارے میں اس شخص نے مجھے یہ کہا تھا کہ تو مطلب یعنی کہ میرے منہ میں بدبو آتی ہے, ایسا تو مجھ پر الزام کرتا ہے اور اسی لیے تم نے منہ پر کل ہاتھ بھی رکھا تھا, رومال رکھا تھا. تو اس نے بتایا کہ آگے جا, کل اسی نے مجھے لفظ لوسن گچا کھلا دیا تھا تو میرے منہ میں آ رہی تھی بدبو, تو میں نے سوچا کہ علی جا کو میری بدبو سے تکلیف نہ پہنچے, اس لیے میں نے رومال منہ پر رکھ لیا تھا. ماشاءاللہ, اچھا تو ہی کہا کرتا تو صحیح ہے کہ بروں سے برائی مت کرو, برا خود کے بڑے کردار سے پہنچ جاتا ہے. تو حاسد کا عبرت ناک انجام. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہاں ہمیں قتل کر کے ہماری کھال میں بھوس بھرنے کی تو کسی کو طاقت نہیں ہے. صحیح بات تو یہ, ہم تو اپنے دو میں پاتے تھے وہ پھول رہے, ہم کچھ بھی کر دیں ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. لیکن قیامت, قیامت سے پہلے موت, قبر, حسد کرنے والا اس کے لیے جہنم کے عذاب کی وعیدیں. حسد یہ کبیرہ گناہ ہے, بڑا سخت. حسد کی تعریف میرے سارے بھائیوں یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرے کہ اس کی عزت خاک میں مل جائے. اتنا دولت مند ہے, خوب کاروں میں گھومتا ہے, اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, یعنی اس کے زوال کی تمنا کرے, اس کی آواز بیٹھ جائے. یہ اتنی بہترین بیان کرتا ہے تو اس کے بیان کا اثر ختم ہو جائے. لوگ اتنا اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی واہ واہ کرتے ہیں, اس کو لوگ مطلب چھوڑ دیں, اس کی عزت نہ کریں, یعنی اس کے زوال کی تمنا کرنا اگلے کو جو نعمت ملی. تو یہ ہے دراصل حسد. اور غبطہ یا رشک, رشک اس کو کہتے ہیں کہ اگلے کی نعمت دیکھ کر واقعی احساس تو ہو, لیکن وہ احساس یوں ہو کہ مجھے بھی ایسی ہی نعمت مل جائے. اس کے زوال کی, اس کی نعمت یہ گرنے کی تمنا نہ کرے, بلکہ یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی اس جیسی نعمت مل جائے اور اس کو بھی برکت مل جائے, اس کی ضائع نہ ہو, کم نہ ہو. تو یہ غبطہ ہے, رشک, یہ جائز اور وہ حرام. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد سے خصوصیت کے ساتھ محفوظ و معمون رکھے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.